وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تكيوة من دليها ما يجب على المريض، mambo yaliyowajibu juu ya mgonjwa kwenye kitabu Ahkamul Janaiz ukurasa nambari 3, kwa wale ambao wamebahatika kuwa na vitabu. Na mtungali tunaishi katika mambo ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa, na tukafikia kwenye hadithi ya Mtume hii, la yamutunna ahadukum, asifike kufa mmoja wenu, Mtume anasema, illa, isipokuwa, wa huwa yuhsinu dhanna, naye anaifanya uzuri sana dhana yake, billahi taala, kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwani kuondoka duniani mtu akiwa na dhana nzuri kwa mola wake ndiyo husnul khatima, ndiyo mafanikio yatapatikana hapo. Asije akaweka dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tu ya mitihani aliyompa, ikiwa ya umasikini au ya maradhi au ya mabalaa mengine mbalimbali, akafika kukata tamaa na akaondosha dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu, akaanza kumfikiria vibaya. Hapo ndo kuangamia kwa mja. Katika kuishi na darasa hii, ambapo hapa ni pala pagumu mno kupapata kila mtu, kuondoka duniani hali ya kuwa na dhana nzuri kwa mola wake ni katika nafasi ngumu mno. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu atupe hii nafasi ya husnul khatima, uzuri wa mwisho, na kuondoka duniani tukiwa na dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu, tukiwa tunaishi katika darasa hii. Kwa mifano hasa iliyo hai, tulikuwa tukizungumzia tukio lililomtokezea Sayyidina Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam, maafa aliyomfika ya kupata kansa ya mguu. Hatimaye mguu ikabidi madaktari wamesema haiwezekani, ila ukatwe ndio anusuru maisha yake. Tukaona kwamba Urwa amekubali mguu kukatwa. Hatimaye ulipokatwa mguu wake Urwa, ili kuonyesha kwamba kulipita watu duniani hawakuondosha dhana nzuri kwa mola wao, hata kama walifikwa na jambo gani. Miongoni mwao ni huyo jabalu min jibali sabri, jabali moja wapo madhubuti katika jabali, katika majabali ya kusubiri, naye ni Urwa. Lakini tukasema baada ya Urwa kukata mguu na kuondokewa na mwanawe, natoa riwaya mbili. Baadhi ya riwaya zimekuja kwamba alikuwa na wanawe wanne, kuondoka mmoja kabaki watatu, lakini kuna riwaya zimekuja kwamba walibaki wanawe wawili kipindi kile cha mguu kukatwa, walikuwa ni wanawe wawili. Lakini wasadafa an nazala bidari alkhilafa, wakati Urwa ameshakata mguu, ikasabif kufikia kwenye nyumba ya ukhalifa, jamaatum min bani Abdin, jamaa katika ukoo wa bani Abdin, fihim, kati yao jamaa hawa, rajulun barirun, kuna mtu mmoja ameshapata upofu katika jicho lake. Fasalahu alwalidu ibn Abd al-Malik, Walid ambaye ni khalifa wakati ule, akamuuliza an sababi katfi basarihi, sababu ya kupofuka jicho lake. Faqala, akasema yule bwana, ya amir al-mu'minina, ewe kiongozi wa waumini, lam yakun fi bani Abd rajulun awfara minni malan, hajakuwepo katika ukoo wa bani Abd mtu ambaye amekuwa na mali nyingi kunishinda mimi, wala akthar ahlan wa waladan, wala hajatokezea hapo mtu ambaye amenizidi mimi kwa watu na watoto. Fanazaltu na'amali, nikateremka mimi pamoja na mali yangu wa ayali na familia yangu yote, fi batni wadin, katika tumbo la wadi, yani pahala panapopita maji kwa wingi pindi mvua ikinyesha. Min manazili qaumi, katika sehemu fulani ya matukio ya watu wangu. Fatarakana sailun, mafuriko ya mtiriko wa maji yalinyokupita kwa nguvu yakatupiga. Lam nara mithlahu qatun, hatujapatapo kuona namna ya maji mengi yenye kumchukunya yenye kwenda kwa kasi namna kama hiyo. Na tukasema kwamba huko nchi za nje, sehemu ambazo ni za jangwani kama Maskati na kwingineko, huwa mvua haipiji upuzi upuzi kwa sababu ya jangwa. Nezokana kama 3, 4, 5, 6, 7 hakuna mvua, lakini hiyo siku itakayopiga mvua kwa muda robo saa, nusu saa tu, basi maskuli hufungwa. Na watu wakapewa matangazo kwa njia za television na njia za habari kwamba hakuna ruhusa kutoka nje. Wenye magari yao wanazuiwa katika baadhi ya njia wasipite, au watakumbwa na hiyo wadi ambao ni sail. Anasema imetofika hayo njiani, ghafla fadhahaba sailu, yakachukua mafuriko hayo ya maji, bima kana li min malin, kwa yale yote ambayo mimi nilikuwa nayo ya mali, wa ahli na watu wa waladin na watoto. Walam yatruk li, mafuriko haya hayakunibakishia mimi ghaira ba'irin wahidin, isipokuwa ni nyumbu mmoja tukabaki, wa siflin saghirin, na kitoto kichanga kidogo. Kwa mastaajabu makubwa haya miujiza ya Mwenyezi Mungu, na hiyo ndiyo kawaida inavyotokezea. Kutokezea ajali wakateketea wenye nguvu zao, wenye akili zao, wenye mbinu za kujikinga na ajali, na akaja akaokotwa chini ya mvungu wa gari popote pale ufukweni wa bahari, akaja akaokotwa mtoto mchanga asiyeweza kujitetea, asiyejua mbinu za kuogelea wala kukwepa ajali, akaonekana mvunguni magari analia na watu wazima wakatoweka. Anasema mtoto huyo aliyobakia hadithi alwilada, ndo kwanza siku zile anazaliwa, ana vijimezimezi tu labda au siku tu. Wakana alba'ir, na yule nyumbu aliyobaki alikuwa saaban, mgumu. Maana yake alba'iru al'asri, ni mwenye matata. Mara moja kinamjia kichaa, hakamatiki, huwezi kusema naye, anaruka ruka, anakata kamba, anakwenda zake, ni mkundu sana alikuwa. Basi yametokezea mambo yale, ikawa kama yamemtia jazba, yamemtia wazima, anayaona mafuriko yale, yakaogelea, yakafanyaje, yakafanyaje. Sasa nilikuwa kama katanikiwa, nikimsogelea, fanadda minni, akamatiki bwana, akaniponyoka, nakabakia huyo huyo tu, na siwezi kwenda safari jangwani hapo mpaka nimpate yeye, mimi na mwanangu mchanga, tuende safari yetu, tuokoe maisha yetu kwa kumtumia huyo nyumbu. Fanadda minni ay sarada, yule nyumbu akaniponyoka, anakimbia mbio, na pale niko jangwani, nitakufa tu mimi na mwanangu mchanga. Anasema kunitoroka nyumbu, nikasema hata kwa hapa itabidi imma fa imma nimalize nguvu zote nimpate, kwa sababu hapa niko peke yangu jangwani. Fataraktu sabia, nikakiweka chini kile kitoto kichanga. Anasema huyu bwana anamsimulia khalifa pale, amiri almu'minina, anamwambia kwamba asili ya jicho langu kupofuka, ili nitakwambia. Nikamwacha yule mtoto mchanga pale anagaragara, analia, ala al-ardhi, juu ya ardhi tupo kabisa, hamna hata za kutandikia. Wala hiktu bil ba'iri, mimi kawa nimemfuatia yule ngamia nyumbu nimkamate. Falam ujawiz makani qalilan, sijawahi hata kuvuka ile nafasi yangu huku namfuatia yule nyumbu, hata sami'tu sawta tifli, huku nyuma nikasikia sauti ya huyo mwanangu, namna kilio chake, kilio cha kawaida tena. Maana kiko kilio cha kawaida cha mtoto mchanga, huwa analia, unajua sasa hivi huyo analia ile kawaida, lakini kilibadilika kile kilio, nikawa nasikia sauti nyingine, mlio mwingine, kama kwamba kinapotea potea, kama kwamba amepikwa na balaa. Faltafattu, nikageuka nyuma, فإذا رأسوه تهماتي كتاتي لمنانغو في فم الذئب في كنداني كين وتنبميك أنا مليزة مياه أنا مليزة كيشوا semanangu kimo ndani ya kijinywa la mbwa mwitu mtoko mchanga mdogo mno sio kama bichwa hilo daftari halo hata ni kama lado kama pera hivi ana chakula malize hivi yawishe wa huwa yakuluhu na mbwa mwitu anamla mwanangu fabadartu ilaihi ikawa mimi sasa nafanya haraka kumkimbilia mwanangu kumuokoa ghaira anni lam astata inkazahu isipokuwa hata nikifika pale mbwa mwitu simuwezi kupambana naye wala siwezi tena kumuokoa mwanangu idh kana qad ata alayhi sijawahi kufika uzuri pale mbwa mwitu kisha nimaliza mpaka miguu mpaka kichwa kisha meza anaramba ramba ulimi kisha maliza kila kitu basi yamekwisha na yabaki peke yangu nitakufa peke yangu sasa nyumbu ndo sankimbia wasilia mbali mwanangu kishakufa na vile vile nibaki peke yangu sasa falakiktu bilbairi nikaanza tena kazi kumfukuzia nyumbu jangwani mle kikiri kakara changa limoto falamma adanautu minhu nikafanikiwa kumkurubia na ikachoka vile vile nilipo mkurubia nyumbu wangu ili ninaingia tamani msogele ramani biritihihi alimrembelea mguu wake ala wajihi kwenye uso wangu ramiyatan teke sijapata kuona teke lenye nguvu kama hilo teke hilo lilifika moja kwa moja mpaka kwenye jicho langu hasama jabini alipiga katika kipaji cha uso wa dhahabat bi basari jicho langu limetoka pale pale ona huu ndo mkosi sasa hii ndo balaa wa hakadha na kama hivi ndivyo unavyoona amiril mu'minina wajadtu nafsi nimejikuta nafsi yangu kwa ghafla qad ghadautu nimeamka asubuhi moja fi lailatin wahida katika tokeo la usiku mmoja tu, sio kama ilipita miezi au miaka, hapana, ni usiku mmoja tu limeniteremkia balaa, usiku mmoja tu. Hivi ndivyo mambo ya Mwenyezi Mungu yanavyokwenda, mitihani ya Mwenyezi Mungu ilivyo, usiku mmoja tu, dakika 10 tu. Anaweza kuchukia mtu nyumba yake hana, mke hana, watoto hana, mali hana, akabaki peke yake, dakika 10 tu. Kwa lolote lile ambalo Mwenyezi Mungu anaweza kukadiria. Na hapo kajaribiwa mtu anatizama imani yake atakavyokuwa. Je, angali nayo dhana nzuri kwa Mwenyezi Mungu au ndo anamtuhumu Mwenyezi Mungu vibaya sasa? Yote ilivyokuwa nazo ni upuzi mtupu. Ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu akitaka anataka kumpa kuliko vile mara tatu zaidi, mara kumi zaidi. Lakini yeye atasemaje sasa? Na atafanya nini? Anasema fi lailatin wahida min ghairi ahlin, katika usiku mmoja tu nimeshakuwa sina mtu wala waladin wala sina mtoto wala mali wala sina mali yoyote wala basari na jicho pia limenitoka vile vile. Faqala al-Walid yule amiri al-mu'minin al-Walid ibn Abd al-Malik, kwa kusikia yale kulinganisha na mguu wa aura kukatwa na kufa kwa mwanawe, alisema Walidi lihajibihi kumwambia mmoja katika walinzi wake, intalik mlinzi wangu bodyguard inuka انطلق بهذا الرجل من دناه بنا هيو الى ضيفنا عروه كمجني wetu عروه mpeleke huyu bwana mpaka kwa mgeni wetu عروه بن الزبير na akifika waliqusa alayhi natenda asilize amsimulie matokeo alomfika yeye huyu bwana waliqusa alayhi qissatahu asimulie huyu bwana kisa chake liyaalama apate kujua urwa anna finnasi kwamba katika watu man huwa a'zamu minhu balaan, kuna watu kumbe wamezidi kumzidi yeye urwa kwa balaa. Hivi ndivyo ilivyo, ukijiona katika mtu aliyejaribiwa na Mola wake hakuna kama wewe, hujapewa mtihani wowote bado. Akitokezea mtu akakuzidi akakusimulia yake utasema kile mimi sijapata chochote bado. Hivi ndivyo ilivyo kwa lolote ulilonalo, yuko mtu amekuzidi. Na kwa raha yote ulionayo, yuko mtu amekuzidi vile vile. Kwa elimu yote ulionayo, yuko mtu amekuzidi vile vile. Kwa ujinga wote ulionao, yuko mtu amekuzidi vile vile. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, na imekuwa juu ya kila mjuzi kuna mjuzi mwingine, na vile vile katika mabalaa vile vile mitihani, misukosuko, mali, akijiona mtu yeye ni mwenye mali nyingi, basi lazima iko mtu mzidi, na aliyekuwa hazidiwi na milki ni Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna kumzidi yeye. Lakini kila aliyekuwa na mali yuko mtu mzidi, na kila aliye masikini, basi vyovyote anavyojiona yuko mtu mzidi zaidi, na kila mwenye ugonjwa ambaye anaumwa sana yuko mtu amemzidi yeye kwa ugonjwa, na kila mwenye afya anajiona nafsi sana, anadunda kwenye ringi, anamtafuta bondia mwingine, yeye ni champion wa dunia, basi lazima iko siku atatokezea mtu kumpindua yeye vile vile. Nenda kwa mgeni wetu Zubair bin Awam, nani Urwa bin Zubair bin Awam, waliyakusa alaihi, fakana naye bwana huyu akamsimulia kisatahu kisa chake, liyalama, ili apate kujua Urwa, anna fi nnasi, kwamba katika watu man huwa a'zamu minhu balaan, wako waliokuwa wana mitihani mikubwa zaidi kuliko yeye kabisa kabisa. Walamma humila Urwa, alipotukuliwa Urwa bin Zubair ila al-Madina, kupelekwa Madina, sasa narejeshwa mguu hana, wa udkhila ala ahlihi, na kuingiza nyumbani kwa watu wake, badarahum qailan, hajaanza kuzungumza watu wake kumpa pole na hivi na hivi, isipokuwa alianza yeye Urwa mwanzo, yuko kwenye husni dhanni bi rabbihi, hajavunjika moyo, hakutetereka yashamfika maafa, anarejea na mguu hana. Na chanzo chake ni kwamba kaita tuna khalifa, kaita na amiri al-mu'minin, kumfanyaje, kumtembelea tu basi. Kumbe kule kwenda imeshakuwa imekadiriwa, kalamu ya Mwenyezi Mungu imeshapita, ende akasiku na mambo yale kule. Akawaanza yeye watu wake qailan, na maneno haya yafuatayo, maana kitawaona wengine wanakuja na machozi njia nne nne, wengine wanawake wanajua tena wanawake tena, washamwona mtoto wao, mtoto mjukuu wao, washamwona ndugu yao, kaja pale na mguu hana, na mtoto wake kama hata huko huko maiti na hivi na hivi. Alianza kuambia la yahulannakum ma tarawna, yasikusikitisheni haya mnoyaona, falaqad wahabani Allahu azza wa jalla, mimi Urwa amenipa Mwenyezi Mungu arba'atan min albanina, watoto wanne wanne nimepewa, thumma akhadha minhum, kisha akachukua Mwenyezi Mungu miongoni mwa hao wahidan, mmoja kuchukua mwenyewe, aliponipa alinipa mali yake na alipochukua kachukua chake vile vile, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, ni chake Mwenyezi Mungu alichokichukua na miliki yake vile vile, alipotoa akanipa chake vile vile, sina miliki nacho mimi, kani lazima kidogo tu, sina akichukua ndio nimkataze nigome, sitoi nitaweza wapi. Wa abqa li thalatha, amenibakishia watoto watatu bado nao, falahu alhamdu, ni zake Mwenyezi Mungu sifa zote, kafanya ndivyo, hakuharibu kitu. Wa atani arba'atan min al-atraf, wazee wangu, ndugu zangu, jamaa zangu, mmekuja hapa, msiangue malio, msianze kuomboleza, Mwenyezi Mungu amenipa mimi viungo vinne, mikono miwili, miguu miwili, viungo vinne vya kufanyia mimi mambo yangu. Thumma akhadha minhuma, thumma akhadha minha, kisha amechukua katika viungo hivyo wahida, kimoja tu katika vinne, katika kimoja tu. Wa abqa li thalatha, amenibakishia bado ninavyo vitatu, falahu alhamdu, shukrani ni zake Mwenyezi Mungu, waimullahi, na naapa kwa Mwenyezi Mungu, waimu bi maana ahlifu billahi, naapa kwa Mwenyezi Mungu, la in akhadha Allahu minni qalilan, ikiwa Mwenyezi Mungu amechukua kutoka kwangu kitu kidogo, falaqad abqa li kathiran, kamenibakishia mimi vitu vingi kama itavyokuwa. Katika watoto wanne ametoa mmoja, kibakia watatu, mingi kana yatia mimi. Katika viungo vyangu vinne, miguu miwili, mikono miwili, kachukua mmoja tu mguu, bado nina viungo vyangu vitatu, mikono miwili na mguu mmoja, bado sili naweza nikaishi mimi na nikafanya mambo pengine waliokuwa na timamu viungo vinne wasiweza kuvifanya. Nipo duniani bado, naweza nikakaa kitako nikasomesha watu elimu ya Mwenyezi Mungu, walio na viungo vinne hawanayo elimu hiyo, na mimi ikawa ninafanya kazi hiyo. Basi kwa hivyo bado sisikitiki, na nyie msisikitike kitu. Wala ini btalani, na kama Mwenyezi Mungu amenijaribu mimi, fi marra, katika mara moja tu, huu ni mtihani nimepata katika maisha yangu, mara moja tu, fala talama asani marratin, Mwenyezi Mungu amenipa uzima miaka na miaka, nimetumia nguvu zangu hii, nimestarehe leo hii, mtihani ni mmoja tu huu nimepata, na nimetumia raha zangu chungu nzima, nimecheka, nimefanya, nimekwenda na kurudi, miguu yangu na mikono yangu na wanangu wanawatuma, nimecheka nao, nimecheza nao, nimewalea toka uchanga, leo hii kwa hakika, fala kala ma asani marati, Mwenyezi Mungu amenipa afya ni mara nyingi sana. Walamma arafa ahlu almadina, watu wamjua Madina, wanamjua nani Urwa, walipopata habari biwusuli imamihim, kwamba kiongozi wao ameshafika hali ya kuwa ni kilema hivi sasa, mguu mmoja hana, ambaye ni imamu wao wa alimihim na ni mwanachuoni wao wa juu Urwa ibn Zubairi. Tatayalu, walitifirika watu kama maji ya mafuriko. Yani tawaradu alaihi min kulli jihatin, walimiminika kumfikia Urwa kutoka kila upande. Ala baitihi, kule nyumbani kwake. Liwasu, ili kupata Urwa kuliwazwa. Wayuazu, na apewe mikono taazia kwa ajili ya mwanawe kumtoka. Fakana min ahsani ma uzziya bihi, basi ikawa katika maneno mazuri aliyopewa ya kumpa taazia, kalimatu Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha, ni maneno ya mtu mmoja akiitwa Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha. Katika maneno ya kumuazi mtu, ni maneno muhimu sana mtu kumpa Muislamu mwenziwe anapofikwa na janga lolote lile, kama kufiwa, kuunguliwa nyumba yake moto, mali yake kuzama baharini, kuibiwa au kuvamiwa na majambazi, akapigwa au kuadhiriwa, alimradi anakwenda mtu kumpa mkono taazia. Haitho kala lahu, hali ambayo alisema huyo Ibrahimu ibn Muhammad ibn Talha, alimambia Urwa, abshir Urwa, kwa hakika umechaguliwa na Mwenyezi Mungu, congratulation nakupa mimi, furahi baba, furahi. Abshir ya Aba Abdillahi, nakubashiria furaha ewe babake Abdallah. فقد سبقك عضو من اعضائك, kwa hakika kimetangulia, kimekutangulia wewe kiungo kimoja wapo miongoni mwa viungo vyako. Wa waladun, na mwanao, min abnaika, katika wanao, ila aljanna, zimetangulia peponi vitu hivyo. Hii ni bahati umeipata wewe katika vitu vyako vya mwili, mguu wako ushaenda pepo mwenye uko hai duniani bado. Abshir, furahi Urwa, kimekutangulia baadhi ya viungo vyako na mwanao kwenda peponi. Walkullu, na vyote vingine, yatba'u al-ba'dha, vitafatana na baadhi ya vingine, insha Allahu, Mwenyezi Mungu akipenda, na miguu yako, mikono yako, na wewe mwenyewe vitafata njia ile ile tengia aljanna Urwa, akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu. Walaqad abqa Allahu lana minka, na sisi tunasema kwamba Mwenyezi Mungu bado ametubakishia kutoka kwako Urwa, ma mambo ambayo nahnu ilaihi fuqara'u, sisi kwa jambo hilo au mambo hayo ni mafakiri, ni wahitaji bado kwako wewe Urwa. Wa anhu, na kutokana na mambo hayo, ghairu aghniaa, sisi si wenye kutosheka kabisa kabisa, min ilmika, katika elimu yako Urwa. Hata kama huna mungu hapa ulipo, lakini vitu bado vitatoka kupitia mdomoni na brain, akili inafanya kazi nzima bado, hujaathiriwa kimbozi wa kile hapa ulipo. Fatwa zipo, dini unaijua vizuri. Sisi bado pamoja na hali ulionayo ni mafakiri kwa kitu kimoja, elimu yako Urwa. Wafikihika, na utambuzi wako wa dini, wa raayika, na rai yako utakapoitoa, si sawa sawa na mtu mwingine. Nafa'aka Allahu wa iyana, akunufaisha wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu na sisi bihi, kwa mambo hayo. Wallahu waliyu, na Mwenyezi Mungu ndiye kipenzi na ni mlinzi, wasaminu, na ni mdhamini, bihusni hisabika, kwa uzuri wa hisabu yako. Walimalizia watu wa mji wa Madina kwaambia Urwa, hakuna matatizo kabisa, sisi bado tunakuhitaji hapo hapo ulipo, elimu yako, utambuzi wako wa kidini na kadhaa kadhaa kadhaa. Tukasema kwamba yamekuja, zimekuja Urwa na ni riwaya na namna mbili kuhusu mkasa huu. Riwaya moja hii tumeisoma, imekuja kwamba Urwa alikuwa na watoto wanne kipindi kile na akachukuliwa mmoja. Lakini nyingine inasema hivi: Urwa baada ya kukatwa mguu aliwauliza watu, maana imekuja kwamba aliwaambia, mimi sitaki kuonja chochote katika kileo, akili yangu sitaki iondoke, ninabaki katika kumtaja Mwenyezi Mungu, na wala siko tayari mimi nikate mguu wangu nisihisi chochote. Huko kuna jahannam, hapa duniani Mwenyezi Mungu nataka nipate kidogo ule msumeno namna unavouma, nataka nisi kidogo kabla ya kuingia huko katika mambo ya huko. Kuna mambo ya moto jahannam, sijijui bwana kabisa, siwezi kujijua kwamba mimi mtavuka nao, kwa hivyo nipeni zoezi kidogo nipate kujua mwili unapata hisia gani ukifikwa na mambo kama hayo. Kwani hao watu wa nyuma huko, kina makhalifa, maamiri almu'minin, Saidina Umar na wengine wote, walikuwa kabisa wanasema kila mmoja la aamanu makra Allah, siwezi kuaminisha mimi makra ya Mwenyezi Mungu, mtihani wa Mwenyezi Mungu siwezi kuaminisha, adhabu ya Mwenyezi Mungu siwezi kuwa na guarantee nayo kwamba mimi nitavuka nayo. Walau kana fi hida qadamayya fil janna, hata kama moja ya mguu wangu utaingia peponi, bado sijahakikisha kwamba nitaingia peponi. Hayo maneno anasema Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wakati gani kama hayo? Wakati ambao mtume anamtolea salamu kutoka kwa Jibril. Jibril katuma na Mwenyezi Mungu. Anamwambia bwana mtume, Rabbuka yukriuka salam wa yakulu laka balligh Abubakar minni salam. Mola wako Muhammad anakutolea salamu na anakwambia mfikishie kutoka kwake Mwenyezi Mungu Abubakar salamu. Wa qul lahu, na umwambie Abubakar ya kwamba huwa radhi na anka, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Hal anta radhi na Allah? Je, wewe uko radhi na Mwenyezi Mungu? Abubakar akakalia sana Abubakar hapo kwa maneno hayo. Hatimaye akaja na maneno huku kuku zinamtoka, anasema ah, naulizwa hivyo mimi na Mwenyezi Mungu? Wa kaifa la ardha an Allah? Vipi mimi nisiridhie kwa Mwenyezi Mungu? Ana atamanna ridhahu, na huku mimi natamani radhi yake Mwenyezi Mungu. Anasema wallahi la amanu makra Allah, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu, siwezi kuaminisha kwamba mimi nishavuka, siwezi kupata mtihani wa Mwenyezi Mungu. Hata walau kana ihda qadamayya fil janna, hata kama mguu wangu mmoja ushaikadaga pepo ushaingia ndani, siwezi kuwa na hakika hiyo. Kwa hivyo kila wakati anajiona hajafanya kitu. Na Omar anasema wallahi kama pata tolewa tangazo la ukila, lau kama pata sema kullu nasi yadkhuluna aljanna illa wahid, watu wote Mungu amewasame wataingia peponi ila mmoja hakumsame. Anasema Saidna Umar, la zanantu, tangazo hilo likitoka mimi nitajifikiria annani dhalika alwahid, mimi ndo mmoja wenyewe. Sendi kabisa, sendi. Kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu nafsi yake mwenyewe anajiona, anajipekecha, anajijua, na kwa hivyo anatakiwa mu'min awe baina al-khawfi war-rajai, asikate guarantee kwamba kafanya mambo mengi mazuri na sasa hana wasiwasi tena, yeye ni mtu wa peponi tu. Hapana, na wala asivunje moyo kabisa kabisa akawa mimi kwa ndo yafanya sasa mimi tena mimi. Hapana, awe baina al-khawfi war-rajai, baina ya hofu na kutaraji. Hivi ndivyo walivyokuwa watu hawa. Basi nasema Urwa anataka kuhisi machungu, hataki chochote, hataki pombe, hataki chochote kile. Mguu wake umekatwa akiwa ndani ya sala katika baada ya riwaya. Kawaambia nikifika katika tahiyatu, basi nanyosha mguu wangu ninyuka tena. Alipomaliza kukata mguu aliwauliza hal faraghtum min qat'i saqi, jamani mtamaliza niambieni eh? Kama mtamaliza nijue. Naam ya Urwa, anajibiwa ndio mtamaliza. Wa yuhmalu Urwatu, akabeba Urwa ila baitihi, kupeleka nyumbani kwake liyastariha, ili kwenda kupumzika. Wayasalu an ibnihi al-akbar, kufika nyumbani Urwa, hii ni riwaya nyingine. Sasa anaulizia mwanawe mkubwa, anamwita kwa jina fulani fulani, wewe mbona nakuita mara tatu wewe, nimekuacha ndani hapa na hivi hivi na moja. Fala yarudu alayhi waladuhu, lakini mwanawe hajibu kitu, kimya ndani ya nyumba mbe. Fayasalu aina huwa, anauliza watu lombeba, jamani mwanangu yuko wapi? Ndaribu mwiteni, ndamwita naja naye sasa hivi, ndo mkongojo wangu sasa, ndo kila kitu changu sasa ni yeye, mwanao ndo mkubwa huyo. Wayadhhabu nnasu, wakaondoka watu, liyaatu biibnihi, ili kwenda kumtafutia mwanawe Urwa. Fayajidu na ibnahu, wakamkuta mwanawe wakaa ameanguka, min fawqi sathi, juu ya varanda ya nyumba, kwenye sehemu ya paa, akaanguka mpaka chini. Na alipoanguka wamata akafa pale pale. Ibnuhu al-akbar, mwanawe mkubwa huyo. Walam yan wal, na hii riwaya inasema walam yakun lahu illa ithnani, wakati huo walikuwa hakuna waliobaki katika wanawe soko wawili. Mata akbaruhuma, akafa huyo mkubwa wao. Kule watu wa mazalu yudammiduna li abihi al-jaraha damia, hawajaacha bado kujaribu kulizuia damu, jaraha lenye kuvuja mno damu kwa nguvu, damu inachupa ndio kwanza mguu umekatwa. Huku watu wanashughulikia kuzuia damu isitoke sana, mwanawe kashakufa siku ile ile. Famadha yakuluna li Urwa, watasema nini watu kumwambia Urwa? Tusmau nasu, hata watu watafanyaje? Mtihani mkubwa kwa wale watu pia walikuwa. Lakinnahum qalu, lakini mwisho wakasema kwamba la faida min al-madara, hata hakuna faida ya kusikia ya kufikiria hata kufanya kitu gani. Tafikiri kitu gani? Hii habari kwani si ataipata tu? Kwani akipata sasa hivi na akipata baadaye itauma wakati gani? Tukimpita kwa mfano, na maziko ndo maziko, huyu ni mwanawe, hapa patakuwa na hamganga, yuko watu watakuja hapa njia toka. Akija kipata habari kwamba mwanawe kafa anazikwa, huyu hajajua itakuwaje, itakupa kihoro huyu kwa uchungu. basi mwambieni tadakalu ala abihi wakaingia kwa baba yake waqalu lahu walifika ndani wamwambia Urwa umekutuma tukakutafia manao adhama Allah ajraka Mwenyezi Mungu au tukuzwe ujira wako. Maneno haya mtu akiambiwa ina maana kitafiwa. Hii ni sababu ya taadhia na muadhi mtu hivyo. Akikwambia mtu adhama Allah ajraka bas umetafikwa na msiba ujijue. Niko mtu wako mmoja katika jali pengine chakupa. Mtu anakwambia adhama Allah ajraka atapewa urwa hibnika kuhusu manao tunakwambia ya urwa unamhitaji saidi hayupo. فماذا قال عروة حطوا عطوا قولة جدامو عروة كجيبو توجه إلى الله آلي لك كمهزمونه وقال تسيما يا ربي إيه ملوانه لقد وهبته رضايا منانه سمف رضي زنغ زوته أجاني كيرا مساكدك دنياني نمف رضي زنغ منانه زوته أنا سنة ميمي وأمه نمامياته فيا وهبناه تمنف يي رضاءنا رضا زيت رضي زيت عنه كفيه basi na sisi tunakuomba Mwenyezi Mungu fahabhu ridhaka anhu mpe na wewe mwenetu radhi zako Mwenyezi Mungu sisi wazetu mpa wa akadhatu sinatun minan naumi urwa ukamchukua pale kidogo lepelepe na usingizi akapata kulala akazimia utungu umekuwa mkubwa mno alipozimia urwa usingizini fasami'a minan naumi akasikia kutoka usingizini man yakulu sauti semayo ya urwa ewe urwa laqad samahnahu sisi tukamsamehe mwanao kabla an tusamihahu kabla wewe ukumsamehe ya rabbi mola wangu laqad wahabtuhu ridaya mwanangu nimempa radhi zangu zote hajanikera mpaka ndoka duniani nimempa radhi zangu mwanangu zote ana tena mimi wa ummuhu na mama yake pia وَهَبْنَاهُ تُمِنْفَ يَيْيَ رِضَاءَنَا رِضَاءَ زَيْتُ رَضُ زَيْتُ عَنْهُ وَكُفِيَهِ بس نفسنا كوانبا من يزمه فَهَبْهُ رِضَاكَ عَنْهُ مُنْفِنَ وَوِ مُنَيْتُ رَضِ زَاكُمْ يَزِمْهُ بس وزيت أمبا وَأَخَذَتْهُ سِنَةٌ مِّنَ النَّوْمِ عُرْوَا أُكَمْسُكُوَ فَلِكِ دُوْغُ لَيْبُلَيْفِنَا وَسِنْجِيزِيَ alipozimia urwa usingizini fasami amina naumi akasikia kutoka usingizini man yakulu sauti semayo ya urwa ewe urwa laqad samahnahu sisi tukamsamehe mwanao kabla an tusamihahu kabla wewe ukumsamehe tunamsamehe mwanzo kabla an tusamihahu anta kabla kumsamehe wewe urwa wasuyia uthman ibnihi likapeleka kikapelekwa kiwiliwili cha maiti ya mwanawe ila maqarrihi al-akhira kwenye kituo chake cha mwisho. Famadha qala urwa urwa alisema nini katika riwaya hii anasema faqada saq ameukosa mguu wa faqada al-ibn al-akbar na amemkosa mwanawe mkubwa famadha qala alisema nini wallahi ma shaqqa jayban hakuanza kupasua nguo kwa ajili ya msiba kahamati mizimu na mtu mbaya anasikitika ataanza kuchana nguo la akufika huko wala lafa mahaban wala hakuanza kujipiga makofi ya uso wala magumi ya vifua wala majisi ya vifua hata kidogo wala daa bid'a jahiliya wala hakuanza kuleta maombolezo kwa madua ya kijinga ee Mungu wewe unanibakishia nini bora ungeniondoa na mimi kabisa na hivi na hivi uhaigani tena huu hapa ana hakwenda huko innama tawajjaha ila Allahi hakika alielekea Mwenyezi Mungu wakala akasema ya Rabbi ee Mola wangu laqad wahabta li waladaini umenipa mimi watoto wawili akhadhta ahaduhuma umechukua mmoja miongoni mwao wa abqaita al-akhara umenibakishia mwingine salaka alhamdu nizaka Mwenyezi Mungu sifa ala ma akhadhta juu ya kile ambacho umekichukua wala kashukuru na shukrani nizaka ala ma abqaita juu ya kile ambacho umekibakisha وَوَهَبْتَ لِي سَاقَيْنِ نَوْمَنِفَ مِبُومِ وِيلِ أَخَذْتَ إِحْدَاهُمَا وَمَتُقُوَ مُجَوَاهُ وَأَبْقَيْتَ الْأُخْرَى وَمَنِبَكْتِيَ مُنْجِينِ فَلَكَ الْحَمْدُ shukrani ni zako Mwenyezi Mungu sifa ni zako Mwenyezi Mungu ala ma akhadha ya kile ambacho umekichukua wala kashukuru ala ma abqaita na shukrani Mwenyezi Mungu ni zako ya kile ambacho umekibakisha thumma nadhara ila saqihi kisha mguu wake urwa akauangalia kwa mbele yake pale waqad kufinat umekisha kafuniwa sanda usakoswa mguu kama kawaida bithaubin abyadhin kwa nguo nyeupe nadhara ila saqihi akaangalia mguu wake allati butirat ambao umekatwa allati khufusilat ambao umetolewa umepamanuliwa anjisnihi kutoka kwenye mwili wake anaangalia waqala li saqihi akasema nao mguu wake akasema alhamdulillah sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu annani kwamba mimi mama saitu biki sijapata kwenda na mguu wewe ila makani ni yukubudu Allah kwenye pahala ambapo tukumghadhibisha Mwenyezi Mungu. Anasema hivyo huko kwa mguu wangu abadan milele, nashukuru kwa Mwenyezi Mungu Abdullah, leo mguu wangu watangulia kaburini, nashukuru sijakanyaga bibi safari ya kwenda pahala takumghadhibisha Mwenyezi Mungu. Falle kale wa kharra sajidan lillahi, akaporomoka Urwa akasujudu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sujuda shukri, kusujudu kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo. Man haulai, unaweza kujiuliza hawa ni kina nani? Abasharan kanu, walikuwa ni binadamu au malaika? Bali wao ni binadamu, hawajafika hata cheo cha mitume, kwa kwamba wao ni maasumina, lakini imani zilikuwa zimejaa katika vifua vyao. Tukirejea kwenye kitabu cha Ahkamu Janaizi, tunakuja na jambo la pili katika mambo ambayo ni wajibu kwa mwenye kuumwa ukifikwa na ugonjwa. Hao tukatoa mfano wao waliokuwa na husnul dhanni bi rabbihim, dhana nzuri kwa Mola wao. Pia ni wajibu juu ya mgonjwa, hadithi ile tuliyosoma, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, rawahuma Muslim. Hii na ile ya nyuma tuliyopita zote amezisimulia Muslim na Baihaqi na Ahmad. Wayambaghi alaihi, na inatakikana juu yake huyo mgonjwa, an yakuna baina alkhawfi warajai, awe katikati baina ya kuogopa na kutaraji. Asiweke hofu moja kwa moja ikakavunjika moyo, ni madhambi atafanya. Atakii muumini kuweka hofu moja kwa moja, hana tamaa, dhambi anafanya. Wala asiweke matumaini ya moja kwa moja, hana hofu kwamba yeye ni mtu wa peponi tu, asiweke hilo. Lazima kuwe kuna hofu vile vile, aweka balance, yuko kwenye mezani baina ya khaufi wa rajai. Ikuogopa anaogopa nini? Yakafu iqaballahi, awe anaogopa mateso ya Mwenyezi Mungu. Ala dhunubihi, juu ya dhambi zake, anazozijua na asozijua, pengine nyingine hazijui, lakini tayari ni dhambi kitafanya, na nyingine anazijua mwenyewe. Aweke hofu, sijui nitakubalika, sijui nitasamehewa, nimejitahidi lakini hasa na mrefu sasa, baada ya kuwa tambo yale sikufanya jambo lingine, najitahidi ibada za fardhi za sunna hasa. Labda anaweka matarajio na anaweka hofu vile vile, takuogopa anaogopa iqaba Allahi, mateso ya Mwenyezi Mungu, ala dhunubihi, juu ya dhambi zake, wayarju, na huku wataraji rahmata rabbihi, rehma ya Mola wake, kwamba atapata kwa sababu anajitahidi. Sio kama hali rehma tu kakatika kwa hivi, ni kwamba anajitahidi, anakabidi mambo mazito mazito magumu, anainuka usiku wa manane kulia machozi peke yake, hakuna anayemuona, hafanyi riaa, analia, anamwambia Mwenyezi Mungu, umenidhulumu nafsi yangu, dhalamtu nafsi dhulman kathira, nimeidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi, wala yaghfiru dhunuba illa anta, na hakuna kusamehe madhambi ila wewe, faghfir li, nisamehe mimi Mwenyezi Mungu, maghfiratan min indika, msamaha utokao kwako, warhamni, na unirehemu, innaka antal ghafurur rahim. Anajitahidi, sio kama kama matarajio basi kalala tu hivi, hapana, anafanya mambo makubwa. Hadithi hii mambo haya ayafanye kuhofu na kutaraji, li hadithi Anas, dalili yake ni kutokana hadithi ya Anas. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume Mwenyezi Mungu, ya kwamba dakala ala sabbin, aliingia siku moja kwa kijana mmoja wa Kiislamu, wa huwa bil mauti, na yuko katika sakaratil mauti, sasa hivi au khalafu ataondoka duniani. Fakala, mtume alipofika kumkagua mgonjwa huyu mu'min, akamwambia, kaifa tajiduka, je, kijana unajua unaje hapo ulipo, hali gani? Kala kijana kajibu, wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ya Rasulullah, ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni arju Allah, hapa nilipo mimi namtarajia Mwenyezi Mungu mema, zana zangu nzuri kwa Mola wangu, atanipokea inshallah, inshallah atanipokea. Wa inni, na wakati huo huo, hatika mimi, akafu dhunubi, naogopa dhambi zangu vile vile. Hapa mtume yeye, anaishi zama za mtume yeye, ni kijana mdogo bado, anasema naogopa dhambi zangu vile vile. Fakala Rasulullah, baada ya kutamka maneno haya, mtume akamwambia, la yajitamiani, mambo mawili haya ya kuhofu mtu dhambi zake na kutaraji kwa Mwenyezi Mungu kupata msamaha wake, la yajitamiani, hayakusanyiki mawili haya, fi qalbi abdin, ndani ya moyo wa mja, fi mithli hadha almautin, hasa hasa katika mfano wa nafasi kama hii ulio nayo wewe ya sakarati mauti. Katika sahala utafika pala pagumu sasa, utatembelewa mara kadhaa wa kadhaa na malakul mauti, taimu yake bado aliopewa, kila kati na kukagua, lakini bado sekunde zibakia mbili tatu. Basi haya kusadiki mawili haya illa isipokuwa atahu Allahu ma yarju, Mwenyezi Mungu humpa mja wake yale anayotaraji, wa amanahu mimma yakhafu, na kumpa amani katika yale ambayo anayogopa. Humpa anayotaraji na kumpa amani katika mambo ambayo anayogopa. Hadithi hii akhrajahu at-Tirmidhi, ameitoa Imam Tirmidhi, wa sanaduhu hasanun, na matengenezi yake ni mazuri, wa Ibn Majah, na Ibn Majah kaitoa vile vile, wa Abdullah ibn Ahmad pamoja na Abdullah ibn Ahmad, fi zawaid az-zuhd, ndani ya kitabu zawaid az-zuhd imetajwa sahifa 24 mpaka 25. Wa Ibn Abi Dunya, na vile vile Ibn Abi Dunya ameitaja hadithi hii kama fi targhibi, kama ilivyotajwa kwenye kitabu Targhibu na Tarhibu katika juzuu ya 4 ukurasa nambari 141. Wa adhanu al-isha'i bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tunasogea sasa kwa ahkamu janaiz ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa. Sasa tunaingia nambari 3. La tatu katika mambo ambayo ni wajibu juu ya mgonjwa, wa mahma sadda bihi almaradhu, na kwa vyovyote yatakapozidi kwake yeye mgonjwa maradhi, kila akiumwa zaidi, fala yajuzu lahu, haitomfalia mgonjwa yeye, an yatamanna almautu, kutamani mauti, haifai kabisa. Maana hajui baada ya uhai huu yakija hayo mauti atakuwa vipi, hajui atakabiliana na maisha namna gani, ana hakika ya kwamba Mola wake atampokea vipi, asiyakaona ya kwamba ni bora kujifia udhi ya ukesha, asiyakafikiria kwamba kaburini kuna kulala atapumzika muda mrefu. Hapana, kaburi imma raudatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran, kaburi kwa hakika imma itakuwa ni bustani mojawapo miongoni mwa bustani ya peponi, au ni kishimo kimojawapo katika mashimo mahandaki ya motoni. Hawezi kujua. Asitamani mauti kwa sababu ya gonjwa limemzidi, yastahimili tu, hapo ni pahala pake, hapo ndio anapimwa. Wal maradhu yaghfiru dhunub, na maradhi kazi yake ni kufuta madhambi. Kila ukipata gonjwa jua tu muumini kwamba umeletewa kitu hicho ili upunguze mzigo wako mkubwa mno umeonekana pengine. Na punguza punguzwa kidogo kidogo. Na kama hadithi Kursi inavyosema, la ukhriju abdan min ad-dunya, simtoi mimi mja yoyote katika dunia hii, wa uhibbu an arhama, na nikawa ninapenda kumrehemu, hata uwasiyahu, mpaka kwanza nimlipe, bikulli sayyi'atin kana amilaha, kwa kila ubaya ambao alikuwa akifanya yeye, hukuman fi jasadihi, nimpe ugonjwa kwenye mwili wake, au iqdaran fi rizqihi, au nimpe upungufu katika riziki zake, au musibatan fi badanihi au waladihi, au nimpe msiba ndani ya mwili wake, au ndani ya ahli yake, au ndani ya mwanawe. فَإِذَا بَقِيَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ, na likibakia kosa moja halikufutika, kuna dhambi kabisa kabisa haifutiki, hasa mkimpa kitu gani cha maradhi. Anasema Mwenyezi Mungu, shaddadtu alayhi sakaratul mauti, humfanyia tashdidi, humfanyia ugumu, humfanyia uzito wakati wa kutoka roho, ni katika mtihani wake wa mwisho mgumu zaidi. Pengine pande pale yatamvunjika moyo, aanze kusikia fikra mbaya, aanze hapa ndo kadiridiwa. Kila mambo yakizidi ndo zaidi, fikiri ya Mwenyezi Mungu zaidi tu. Kumuomba Mwenyezi Mungu takatifu zaidi. Kumuomba Mwenyezi Mungu atapotupa mitihani atupe ile ya kiasi chetu ya kuweza kuibeba. Asitupike mizigo ambayo itatuelemea mpaka tukavunja imani zetu, tukaanza kuvunjika moyo, tukaanza kumfikiria Mwenyezi Mungu vibaya, kwa hakika eneo hilo ni la hatari. Wa mahma sadda bihi almaradhu, na wakati wote ule ambao utakapozidi kwake ugonjwa, fala yajuzu lahu, haitofaa kwa mgonjwa yeye, an yatamanna almaut, kutamani mauti. Kwa nini haifai kutamani mauti? Dalili inakuja li hadithi Ummul Fadli, ni hadithi ya Ummul Fadli, mama yake Ibn Abbas, huyo mama yake Fadli na mama yake Abdullah bin Abbas vile vile. Fadli na Ibn Abbas ni ndugu hawa. Ummul Fadli radhiallahu anha anasimulia anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, dakhala alayhim, aliingia siku moja nyumbani kwao, wa abbasun, na bwana Abbasi radhiallahu anhu ammu rasulillahi, ambaye ni ammi yake mtume, ndugu na baba yake, kamkuta Abasi yashtaki anauma mahtuti ndani. Abasi fatamanna Abbasun almauta, Abasi akatamani mauti, anasema hapa ya rabbi nchukue tena, ya rabbi uniondoshi tena balaa gani hili. Akatamani Abasi mauti, faqala lahu mtume yuko pale kama wahi ameyake upesi upesi, akamwambia faqala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia ya am, ewe ammi, la tatamanna almauta, kabisa usitamani ammi mauti, fa innaka, hakika wewe, in kunta muhsinan, kama utakuwa ni mfanyaji wa mazuri, fa antuakhara, iwapo utacheleweshewa muda wako, kama utawekwa zaidi hapo kitandani, tazdadu ihsanan, hapo hapo ulipo utazidisha wema, ndio kitu kitakiwachwa hapo, gwejeze gwejeze gwejeze, hasa katika hali unayo sasa hivi. Kama mwili wako hauwezi, basi unacho chombo cha kutumia hapo, unacho ulimi wako, unayo akili yako na unao moyo wako, vitu vitatu hivyo vitumie barabara. Na kama vidole vyatikisika unaviweza, basi nenda navyo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, nenda navyo vidole vyako hivyo hivyo, ndio kilichobaki. Kila kitu ukiwezi, mpaka waje watu pale wakupe kitako, wakupe chakula, na mikono haiendi, wakupe kwa kukunyisha, hata maji funda mbili tatu hazendi, basi kama moyo upo, akili ipo, basi pale pale engeza vitu. Hujui kwenye mezani yako kitu kipi hasa kitaweza kujaza, ili waambie sasa tayari mchukue ni peponi ule. Malaika waambie hivyo. Wala hujui kwa dharau gani uliyoifanya ukapoteza kiburi, ni sehemu gani ambayo tutafanya vidole kwamba ningejua ningefanya zaidi pale wema, au ningejua ningejipunguzia nsende kwenye balaa lile. Hujui kipi kitakuangamiza, wala hujui kipi kitakunusuru. Anamwambia mtume ami yake, ya ammi, ewe ammi, la tatamanna almaut, usitamani mauti, fa innaka, kwani hakika wewe, in kunta muhsinan, kama utakuwa ni mfanyaji wa mazuri, fa antu akhara, iwapo utacheleweshwa ubakishe duniani, tazdadu ihsanan, utazidisha wema, ila ihsanika, kwenye wema wako ambao umeufanya zamani, khairun laka, hilo jambo litakuwa ni bora kwako. Kila ukipewa uhai, uhai rasilimali yako binadamu, rasilimali ni uhai, madam uko hapa, basi wewe hakikisha kwamba una kitu kikubwa sana, unaweza kurejea kwa Mola wako akakupokea kwa mikono miwili, na unaweza kuutumia vibaya uhai wako kwa hakika kwa kuangamiza. Rasilimali ulionayo si pesa ndani, ni kwamba uhai tena ukawa mzima. Ni'matani maghbunun, neema mbili zimepunjwa hizi, fi kathiri minan nasi, watu wengi hawanazo, asiha, afya, wal faraghu, na nafasi ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, watu wengi hawana. Mshughuliko wa kidunia unawapata watu, pengine kutafuta riziki halali inampeleka mtu mbio, resi zinakwenda, ibada na sahau zinampita, zinamponyoka, hakuna nafasi kwenye kuto moja, hata juzuu moja ya Qur'ani nobe, juzuu moja ya Qur'ani, anaweza kukaa mtu Ramadhani mpaka Ramadhani hajasoma juzuu moja, na basi siku moja. Anakwenda mbio tu duniani. Nafasi akiipata atazungumza katika mabaraza, nafasi akiipata atafanya mambo ya kipumbavu. Neema mbili zimepunjwa, watu wengi hawanazo, ukizipata zitumie vizuri. Ni afya, ukipata afya makini kabisa tu ni vizuri, iko siku utakaa kitandani miaka na miaka, miezi chungu nzima, itakujia kutamani life kama ningeweza na mimi ningependa madarasani, wapi hukwenda ulipokuwa mzima. Lakini kama ulikuwa umeyafanyia mema hayo mambo yako ya afya na nafasi ulipopata, basi ugonjwa ukikupiga unakuwa wewe ni pensionia, ajrun ghairu mamnun, malipo yanakwenda bila kukatika, kwa sababu isingekuwa maradhi wewe lazima ungekuwa unashirikiana na watu tu kwa sababu ya kheri, lakini maradhi yanapata nyuma, kwa hivyo ujira unaendelea tu bado. Tayib, anamwambia tena vile vile, wa in kunta musian, amni usitamani mauti, amni tahadhar hapo ulipo, na kama utakuwa wewe ni mfanyaji wa maovu, wewe ni binadamu, wewe si malaika, kama utakuwa ni mfanyaji wa maovu, fa antu akhara, kule kucheleweshewa muda ukabakia duniani, fatastatib, utaleta toba, fatastatib, utataka samahani kwa Mwenyezi Mungu, utaleta toba, min isaatika, kutokana na maovu yako, khairun laka, wa uhai ukipewa utakuwa ni bora kwako, ami mauti usiyatamani kabisa. Fala tatamanna almaut, mtume namkaribia tena taukidi, nampa usitamani kabisa kabisa ami yangu mauti. Hayo ni mambo ya kutamani Mwenyezi Mungu amletee kitandani na taabani, sikwambii tena kupanda mitenzani mtu akajirusha. Ndio kabisa. Sikwambii tena kuchukua shembea la jisu akakaa peke yake chumbani akajishindilia nalo. Ndio kabisa balaa kubwa zaidi. Sikwambii tena mtu kuchukua overdose ya chloroquine ili ajimalize. Hapo ndo babaya zaidi. Kule kutamani, kule kutamani kimauti kutamani. Mtume namzulia amiate tamani. Hadithi hii akarajahu al-Hakim, ameitoa Imam Hakim, waqala na akasema sahihun, ni hadithi sahihi ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioiweka mashaykhu wawili, yani Bukhari na Muslim. Ikiwa sharti hiyo imepita, basi hadithi hana wasiwasi nayo. Wawafaqahu al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi ameiwafiki, wa innama huwa ala sharti al-Bukhari faqat, lakini yeye anasema ameikuta mimi sharti ya Bukhari peke yake bila ya Muslim. وأخرجه الشيخان نوكيتو حديثه تينا ما شيخه ويلي بخارنا مسلم والبيهقي نيمان بيهقي كتك جزو يتاتو قواتم يتاتو نتبين السابة وغيرهم نوينجينيو من حديث أنس كتوكنا حديث ينجين يا أنس مباله يا أم الفضل ينجين يا أنس ينبغ مرفوعا ينرطيش وفاكم سن حديثه نحوه مصنو كمهي وفيه نكتك هيو حديث أنس كنا منين ينكوجة كمها يفواتا ومنين انتمه Mtume alisema fa in kana la budda fa'ilan falyakun. Hapo mtume hamwambii Abbas ami yake, bali alisema kwa jumla waislamu wote, la yatamanna yanna ahadukum almaut, afitamani kabisa ahadukum mmoja wenu almaut, mauti lidhurri nazala bihi, kwa dharra iliyomfikia, ikiwa ya umasikini, ikiwa ya ugonjwa, ikiwa ya madeni, hata subira yake hapo ndio inayopimwa. Sasa atakuwaje lidhurri nazala bihi? Akaendelea mtume kusema fa in kana la budda fa'ilan, ikiwa hapa nabudi katika na mambo mpaka ayatamani mauti, basi kama hapa nabudi, kama hakuna njia, falyakul, basi naseme Allahumma, e Mwenyezi Mungu, na kuomba Mwenyezi Mungu, ahayini, nipe uhai mimi, ma kanatil hayatu, madhali tu huwa uhai, khairan li, umekuwa una kheri na mimi, kuwa nitakaa hapa, nitakusihi wewe Mwenyezi Mungu, nitakuabudu, sikukufuru, sendi katika maovu, uhai kama huo kama unakwenda mimi nipe. Na utaka. Watawafani na bora na kuomba Mwenyezi Mungu unifishe mimi, idha kanatil wafatu, pindi itapokuwa hayo mauti, khairan li, yamekuwa ni bora kwangu mimi, kwamba mauti ni bora, nitasamehewa, nitapokelewa, nitaingizwa janna, na kwamba nikikaa hapa nitafanya maovu, basi bora uhai huo kwa kufanya maovu Mwenyezi Mungu kwa sina haja nao, bora kama hapa nabudi. Ushajua wewe kwamba nikiwa hai baada ya miaka miwili nitafanya kadha, baada ya miezi sita nitafanya kadha. Nyundo, ikiwa hapa nabudi mtu atakuomba, basi na aombe haya. Haya maana ufika pahala hapa nabudi. Pengine mtu hana mrithi yoyote, hana mtu hapo alipo, na mambo yake imekuwa ya kusafishwa safishwa, na hana pesa za kuwatuma watu. Si milionea yeye, kama ataika watu pale awalipe pesa kubwa sana, pesa nyingi mno kwa ajili ya kumsafisha kenda haja, kwa ajili ya kumkogesha. Waliopo pale ni Waislamu tu, wanafanya kiislamu tu, huja wakaja wakachoka, wakachoka taabani, mwili wa mtu na mafunza, watoka wadudu, hapa ingiliki chumbani, chumba kinanuka. Alimradi kafika pahala mtu asema sasa kwa hakika kama kuna kheri na uhai huu, basi nautaka vile vile. Lakini kama kuna kheri na mimi kwenye mauti, basi mauti nayaomba. Ikiwa hapa nabudi aombe, basi achanganye vitu viwili vyote, asiombe kimoja peke yake. Tena seti aseme kama kuna kheri, kama hakuna kheri asipewe bora kwanza, akae duniani kwanza, atubu kwanza, atakafiru kwanza, afanye mema kwanza. Jambo la nne katika mambo yaliyokuwa wajibu juu ya mgonjwa, wa idha kana alaihi huququn, na itapokuwa juu yake huyo mgonjwa kuna haki za watu, falyuaddiha, azirejeshe haki hizo ila ashabiha, kwa wenyewe. In tayassara lahu dhalika, ikiwa ni wepesi kwake yeye kufanya hivyo, amrejeshe mwenyewe. Wa illa, na kama si wepesi, labda yuko safarini, labda ni mgonjwa mahututi, ausa bidhalika, atausia kama jamani nye fulani ananidai nikifa ghafla apelekewe mwenyewe haki yake, jamani nye fulani ananidai kwa hivyo kabla siasa mpelekeni haki yake, ausa bidhalika, ausie, aandike awaseme. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, kwani kwa hakika amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man kanat indahu, kwa yule ambaye kuna mbele yake madhlamatun, kuna kitu cha kudhulumu. Li akhihi, amemdhulumu ndugu yake muislamu. Min irdhihi, kuanzia heshima yake aliyokuivunja labda kamtukana kama adhir, ni jambo kubwa sana katika Uislamu hilo. Al irdhu min irdhi, ana lifasiri Albani chini anasema maudhu'il madh, irdhi ni pahala penye sifa wa dhammi na kutukanwa, yani heshima kwa hili. Minal insani, anakuwa nayo mwanadamu hiyo, mnyama anakuwa hawi nayo hiyo, maana hana haja kuvaa nguo yeye wala chochote kile. Hii ni kwa mwanadamu. Sawaun kana fi nafsihi, ni sawasawa jambo hili ikiwa katika nafsi yake, au fi salafihi, au fi salafihi, au katika mali yake, au man yalzimuhu, au katika mambo ambayo yanamlazimu yeye, amrahu jambo lake. Hii kafasiri mwenye nihaya ni katika heshima. Kwa hivyo au malihi, au kama kamdhulumu mali yake, bal yuaddiha, amrejeshe mwenyewe. Mtume anasema ilaihi, kwa yeye, kabla an yaatia yaumul qiyama, kabla haijamfikia siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni siku ambayo la yukubalu fihi dinarun, hapatukubaliwa fidia ya dinari wala dirham wala pesa dirham. Tena hapo utajaza mwenyewe, dola ya Marekani haifai kitu, pauni haifai kitu, Kiingereza, pesa yoyote haifai kitu hapo. In kana lahu amalun salih, kama kadhulumu katika mbele ya Mola wake, kama anavyo vitendo vyema yeye anavyo vingi, ukhidha minhu, patachukuliwa mema yale, swala zake za tahajudi, swamu zake za sunna na za fardhi, hija zake nani, kama kuna mambo mema kafanya, ukhidha, patachukuliwa minhu kwake yeye, wa uhtiya sahibuhu, na kupewa huyo mtu wake aliyemdhulumu. Wa in lam yakun lahu amalun salih, na kama yeye hanavyo vitendo vyema, au anavyo lakini wengi wale wadhulumu, je, huyu kapewa na yule kapewa, inabaki listi hapa, mkururo umekaa pole, ni watu kila mmoja anataka alipwe ili aokoke nje peponi, maana mambo yake vile vile ni mabaya, si mazuri. Sasa orodha ya watu ipo pale, inangojea chungu nzima na hakuna tena, wema tamalizika wote. Basi wa in lam yakun, ikiwa hakuna lahu kwake yeye amalun salih, vitendo vyema, ukhidha min sayiati sahibi, patachukuliwa katika maovu ya huyo mtu mdhulumu, fahumilat alaihi, yatwikwe, kubebeshwa juu yake, kisha na yeye moja kwa moja atoshe jahannamuni. Wa naudhu billahi min dhalika. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi hii kaitoa Imam Bukhari wal Baihaqi wa ghayruhuma, na wengine wasiokuwa hao. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi. Insha Allah, kwa leo tutafikia hapa kwanza. Amenifata bi mkubwa mmoja kwa jina anaitwa bi Mtumwa Kondo, mzima kiasi makamo. Amekuja na masikitiko, anasema huko analia, ananiambia nifika kwako kwamba labda pala pangu patakuwa pa mwisho sasa, na mwanangu hospitali anaitwa Mwanajuma Amiri, hali yake mbaya sana, na kila siku uchao yazidi kuwa mbaya, na tatizo kubwa ni kwamba nimetakiwa damu na nimeranda mote, kuanzia kwa jamaa zangu na mpaka kwa jirani, na kila pahala nitakwenda damu kuipata. Na mgonjwa hali yake inazidi kuwa mbaya, na tokea kaambiwa peleke damu, hii ni wiki ya pili hajapata bado. Kwa hiyo amekuja kwangu nyumbani leo na masikitiko hayo, ameniambia nakuomba nifikishie kwa Waislamu, kama itawezekana kupata watu kesho, basi waje wanisaidie, huyu mwanangu atanifia, mnamuona hali yake inakwenda mbaya sana, na kaambiwa lazima apate msaada wa damu. Kwa hivyo wale watu ambao wanahisi ya kwamba hii ni fursa ya kujipatia, kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu kwa mema, na kupata nafasi ya kupunguza mizigo yao ya madhambi vile vile, basi hii ni fursa. Huyu mama yeye ni mtu mzima, jina lake ni Bibi Mtumwa Kondo, atakayefika hospitali sehemu ya kutolewa damu pale saa 2 asubuhi. Jina akiuliza, Bi Mtumwa Kondo yuko wapi hapa, na mgonjwa ni nani? Mgonjwa Mwanajuma Binti Amiri. Mwanajuma Amiri ni mgonjwa, yeye mama mtu mwenye mwanawe ni Bibi Mtumwa Binti Kondo, anahitajia msaada.